Byłem dzieckiem, przesiąkałem dźwiękiem. W brzuchu mamy kopałem, gdy słyszałem PP. W domu sprzęt ITT, stereo nie mono. W kąt poszła bajka, szedł dźwięk Franka Kimono. Miałem wtedy 4, może 5 latek i już moje kawały szarpały nerwy sąsiadek. Dziś mi gra rap w głowie, 2-4 H pusza w obieg. Przekaz dźwiękiem zawarty w mowie, z grupą w zmowie. Produkuję hity, wiesz to 2002-2005 i słyszysz the best of, bez cenzury. JWP, Mercedesu, czystej pasji, a nie wesząc interesów. Bez cenzury teraz w każdym sprzęcie, wszystkie miasta przesiąknięte dźwiękiem. Bez cenzury teraz w twoim sprzęcie, cała Polska przesiąknięta dźwiękiem. Bez cenzury teraz w każdym sprzęcie, wszystkie miasta przesiąknięte dźwiękiem. Bez cenzury teraz w twoim sprzęcie, cała Polska przesiąknięta dźwiękiem. Nieważne jaka pora dnia, roku czy życia, wciąż gra dobra płyta, miąż klasyka wypas. Wiem, przestaje liczyć czas, gdy towarzyszy mi dźwięk z głośnika. Dobry bęben, bas i werbel, volume fader dasz na maxi klika, w której nagrywamy zaświadcza, odlot masz gwarantowany. To akcja rozpowszechnić sorta kawy, każde miasto przesiąkło nim na wskroś i nie ma temu stop. Z anteny zdejmuj pop i wrzucaj dobrą nutę, tak żeby bechy ludziom trzęsie subwoofer. Zresztą sam to stestuj, a przesiąkniesz dźwiękiem jak BC, JWP i Mercedesu. Pozdro wielkie. Bez cenzury teraz w każdym sprzęcie, wszystkie miasta przesiąknięte dźwiękiem. Bez cenzury teraz w twoim sprzęcie, cała Polska przesiąknięta dźwiękiem. Bez cenzury teraz w każdym sprzęcie, wszystkie miasta przesiąknięte dźwiękiem. Bez cenzury teraz w twoim sprzęcie, cała Polska przesiąknięta dźwiękiem. Muzyka i my i muzyka, jebać przykaz nocnej ciszy. Musisz wiedzieć, kto nas zna, ten na to liczy. JWP, wrogów melomanii niszczy. Gra do granic twej wytrzymałości, decybele w hurt ilości dla najdroższych. Memu sercu znów wysyłam kilka wersów, nie dla sosu, audio bet czy merców. Mój rym w audio klepie lepiej od popersów, do bitów morderców, przesiąknięci dźwiękiem. Przy tym wszyscy lepsze ogarnięci lękiem. Bez cenzury JWP, ta wieś nie pęknie. Bez cenzury teraz w każdym sprzęcie, wszystkie miasta przesiąknięte dźwiękiem. Bez cenzury teraz w twoim sprzęcie, cała Polska przesiąknięta dźwiękiem. Bez cenzury teraz w każdym sprzęcie, wszystkie miasta przesiąknięte dźwiękiem. Bez cenzury teraz w twoim sprzęcie, cała Polska przesiąknięta dźwiękiem. Moje drugie imię to decybel, przesiąknięty dźwiękiem. Siwy świec, bez cenzury, rozkreślona cały sicher. Hałas, huchar, mider dla was, gruba, killer beat i wers każdy. To majstersztyk, nieobliczalny syf ekstremalny, gdy wypierdala membrany, a sąsiadom z przerażenia zakładają kaftany. To muzyczny krawiec, szyje nowe podkłady, 9-8 weszło w nawyk. Małolat z koleżkami, zajarany, zaczął rzeźnie samplami. No stop, tym przesiąkamy. Bez cenzury teraz w każdym sprzęcie, wszystkie miasta przesiąknięte dźwiękiem. Bez cenzury teraz w twoim sprzęcie, cała Polska przesiąknięta dźwiękiem. Bez cenzury teraz w każdym sprzęcie, wszystkie miasta przesiąknięte dźwiękiem. Bez cenzury teraz w twoim sprzęcie, cała Polska przesiąknięta dźwiękiem. Przesiąknięty dźwiękiem jak mój pokój dymem. Zrozumiałem z wiekiem, że się taki urodziłem. Pierwsze audio grundy i słuchało się wszystkiego. Później dźwięków dżungli wyłowiłem coś dobrego z tego. Dalej, ewolucja w manie szukania nuty, co aż daje poplega raciarek mało. Stale uzależniony już na amen, słuchany w głębie dźwięku czystą jak najdroższy diament. Bez cenzury teraz w każdym sprzęcie, wszystkie miasta przesiąknięte dźwiękiem. Bez cenzury teraz w twoim sprzęcie, cała Polska przesiąknięta dźwiękiem. Bez cenzury teraz w każdym sprzęcie, wszystkie miasta przesiąknięte.